Ich möchte nichts mehr direkt zu der Botschaft sagen, die Stefanus hatte, die hatten wir vor uns gehabt. Nie chcę już więcej powiedzieć coś do tego poselstwa, które Stefan przekazał, to już mieliśmy przed nami. Ich möchte nur einen Punkt aufgreifen. Chciałbym tylko jednej rzeczy się uchwycić. Petrus hatte auch davon gesprochen, dass sie Volk Israel, die Juden, den Herrn Jesus getötet haben, dass sie ihn ans Kreuz gebracht haben. Piotr też mówił o tym fakcie, że Izraelici zabili Pana Jezusa, że go na krzyż jakby zaprowadzili. Ernst August hat das auch schon gesagt. Ernst August to już powiedział. Aber für Petrus waren die Juden Totschläger gewesen. Ale dla Piotra Żydzi byli tylko zabójcami. Sie hatten Er hat ihnen Unwissenheit zugebilligt bei dieser Tat. On jakby zaakceptował w tym czynie ich, że to było tylko tym, że oni to uczynili nieświadomie, albo nie w niewiedzy. Das tut Stephanus nicht. Tego Stefan nie czyni. Und das Ende der Rede von Stephanus. A koniec mowy Stefana, die inspiriert ist, vom ersten bis zum letzten Wort inspiriert. Która jest od pierwszego aż do ostatniego słowa natchniona. Hier redet Gott direkt durch Stephanus. Co oznacza, że Bóg bezpośrednio tutaj mówi albo przemawia przez Stefana. Ist erschütternd. Ta mowa jest wstrząsająca. Ich möchte das gegenüberstellen, diese letzten Zeilen. Ihr Altstarrige! Chciałbym tutaj przedstawić te słowa z wiersza 51. Ludzie twardego karku. Chcę przeciwstawić tym słowom to, co powiedział Piotr. Und nun, Brüder. On powiedział, a teraz bracia. Ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt. Wiem, że postąpiliście w niewiedzy. Und Gott hat also erfüllt. Bóg w ten sposób spełnił swoje słowo. Beide Reden sind absolut inspiriert. Oba przemówienia są zupełnie natchnione. Aber es war seit der Predigt von Petrus Zeit vergangen. Ale od przemówienia Piotra minął pewien czas. Und das Volk hatte keine Buße getan. I lud nie pokutował. Einzelne ja, aber nicht das Volk. Pojedyncze osoby tak, ale nie lud. Und jetzt kam das Urteil Gottes. I teraz nastąpił osąd Boży. Ihr Halsstarrigen. Wy twardego karku. Erschütternd. Wstrząsające jest to. Es war hier das Ende endgültig. Teraz ten koniec był już ostateczny. Dass Gott sich dem Volk als Ganzen zuwandte. Że Bóg jako całemu ludowi jeszcze się do nich zwrócił. Es wurde heute Morgen schon Lukas 19 zitiert, dieser hochwohlgeborene Mann, den man eine Gesandtschaft hinterher schickte. Dzisiaj cytowano z Łukasza 19, ten wysoko urodzony człowiek, któremu, gdy odjechał, jeszcze wysłano za nim poselstwo. Möchte an ein zweites Gleichnis des Herrn Jesus erinnern. Chciałbym przypomnieć drugie podobieństwo odnośnie Pana Jezusa. In Matthäus 22. Z Mateusza 22. Der König, der seinen Sohn eine Hochzeit machen wollte. Ten król, który chciał swojemu synowi wyrządzić wesele. Der sendet seine Knechte aus zu den Geladenen. On tam wysyła swoich sług do tych zaproszonych. Vor dem Tod Christi und nach dem Tod Christi. Przed śmiercią Pana Jezusa i po śmierci Chrystusa. Und als die zweite Gesandtschaft abgelehnt wird. A gdy to drugich posłańców odrzucono, da kommt der Endpunkt. Da kommt der Endpunkt. To wtedy następuje punkt ostateczny. Dass der König seine Heere aussenden würde und jene umbringen würde. Że król wtedy wysyła swoje rzesze czy swoje armie, aby tych ludzi ukarać. Dieser Entschluss war jetzt hier gefallen. I właśnie ten osąd w tym momencie tutaj w naszym rozdziale nastąpił. Die Ausführung geschah erst 70 nach Christus, aber hier war der Entschluss gefallen. Wykonanie tego osądu dopiero nastąpiło w roku 70 po Chrystusie, ale tutaj nastąpił osąd tego. Menschlich gesprochen würde man sagen, Stephanus hätte wissen müssen, dass er sich hier um Kopf und Kragen dreht. Mówiąc po ludzku, Stefan musiał wiedzieć, czy musiał wiedzieć, że rzeczywiście tutaj, tak przemawiając, ryzykuje swoje własne życie. Aber er war einfach der Mund Gottes. Ale on po prostu w tym momencie był ustami Bożymi. Alles, was er gesagt hat, war ihm direkt eingegeben worden. Bo wszystko, co powiedział, było mu bezpośrednio nadane, czyli na to. Die Reaktion haben wir gesehen. A reakcję widzieliśmy. Und das hat mich sehr gefreut, was Manuel sagte. I bardzo mnie cieszyło to, co Manuel powiedział. Er ist der Mensch, der zum Himmel gehört. On jest tym człowiekiem, który należy do nieba. Und wir sehen, wie er mit dem Himmel verbunden ist. I widzimy, jak on jest złączony z niebem. Und wie der Glanz des Himmels auf sein Angesicht fällt. Jak der Schein des Himmels auf seinem Angesicht fällt. Jak śnienie właśnie nieba pada na jego oblicze. Er hatte in seiner Rede nicht den Auftrag von der Auferstehung des Herrn Jesus zu sprechen. Pan w swojej mowie nie miał takiego zlecenia, aby przemawiać o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Dass Gott ihn auferweckt hatte, das war die Aufgabe von Petrus gewesen in seinen beiden Predigten. Że Bóg go wzbudził, to było zadaniem Piotra w obu dwóch jego kazaniach. Nein, er geht einen Schritt weiter. Nie, on poszedł jeden krok dalej. Er sieht den Herrn zur Rechten Gottes. On widzi Pana po prawicy Bożej. Und das spricht er aus. I on to wypowiada. Welch ein Mann, wie ist er geleitet als einer der voll Heiligen Geistes. Cóż za mąż, jest on kierowany jako ktoś, który jest pełen Ducha Świętego.